پاکستان اسلامي حزب د کونړ ولایت پیاوړي قومندان سره مارکه لرو چې تاسو ته اورو. محترم قومندان صاحب، لومړی باوریدونکو ته ځان معرفي کړئ. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. زمانم پاچا د پسنګرمل مشورم د کونړ ولایت عمومي قومندان، خصوصا د تنظیم د اسلامي حزب د مولای خالص د تنظیم د خانه د برکوټ سیمه مات اسپارل شوی او په هغه سیمه کې جهاد کوم. ښه، بل سوال، څنګه چې روسانو او کابل رژیم برکوټ پرېښود، دوی په خپله په کومه اندازه نظامي مهمات او خوراکي شیان د ځان سره وړي او که پرېښی دي؟ لطفا ځواب ووایي. دوی چې برکوټ پرېښد، خپل کوم خلک او پوځ چې وو هغه انتقال کړل، دیونه مهمات ټول پاتې وو. لوی توپونه لکه بطریا، هوان، زیګاوی، داشکا، ګورنوپونه، دا سامانونه ټول پاتې وو. وړې مرمۍ، ګورنوپ، زیګاوی، داشکا، هوان، د پټانګ، کلاشینکوف، پریمانه مرمۍ دیونه پاتې وې. که مونږ وغواړو چې دینه کار واخلو، په لسو کالو کې دینه خلاصېږي. په دونه اندازه زیات مهمات سره پاتې وو. او خوراکي مواد خو تاسو ته په خپله باندې بهتره معلومات وو چې څلور کال را په دې خوا په دې باندې لار بنده وه، نو خوراکي مواد په دغه ځای کې بیخي نه وو. محترم قومندان صاحب، په دې ځای کې خوران، ټانګونه، تیاری او پوچک او نور شیان ډېر پراته وو. شدت اوسپنه او دا شیان خلق وایي چې دا یوړو شو خرڅ شو، دا خبره صحیح ده او که نه ده صحیح؟ نه، دا خبره قد نه لري. کوم شیان چې د باغ تخریب شوي شیان وو، دا شیان نه دي خرڅ شوي. او کوم چې هلته د کار وو، هغې نه کار اخیستل شوی دی، ځای په ځای شوي دي. او کوم چې د کار نو خراب شیان وو، نو هغې په کوم ځای کې نه چې دیو بورچې کنستلې وي او کارونه جوړ کړي وو، هغې کې اچول شوي دي او باره ورباندې خاورې رالوېدلې دي. هغه خرڅ مردا شې شان دی. دا مرچې لوی دي که وړې دي؟ دا ډېرې غټې مرچې دي، تقریبا په 500 یا په 600 مترو کې اوږدوالی لري او څلور په شپږو یا په اتو کې دی ارزتول لري. دا ډېرې مرچې دي، دا په هر کور او په هره مورچه کې وال شوي دي. ګر چاپېرې دي، ګر چاپ هر کور کې او په هر پوځي ځای کې دا مورچې جوړې شوي دي. هغه کوم سامانونه چې دیونه پاتې شوي وو، خراب سامانو یا خالي توخی وي یا کوم شیان نه کار نه اخیستل کېده، هغه په هغو کې ځای په ځای شوي دي او برفې خاورې مو روال شوي دي. خرڅ مرڅ خبره دروغجنه ده. ښه، محترم قومندان صاحب، اوس دغې ته سیمې ته مهاجر بېرته ستانه شوي دي او که نه دي ستانه شوي؟ دغه سیمې کې تنخوا مجاهد اوسېږي، مهاجر نه دي ورستانه شوي. که مهاجر ورشي هلته خپل کار سپکا خو کوی شي که نه؟ بلکل یې کولای شي. مجاهدینو امنیت بالکل برقرار دی، مجاهدین په خط زیات اندازه هلته ناست دي، پوره مهماتو سره دغه دي. نو څوک ورشي خپل جون پکې کولای شي، وروسه پورې څوک نه دي ورغلي. څوک نه دي ورغلي؟ دلته د نورو تنظیمونو مجاهدین هم شته او که نه شته؟ شته دی، ټول تنظیمونو مجاهدین شته. د اتحاد په شکل باندې که نه؟ اتحاد په شکل باندې ټول هلته کار کوي. اوس دلته په برکوټ کې ستاسو چې څه تعداد مجاهدین شته؟ مونږ د برکوټ کې 300 مجاهد په یو نوم لرو او 60 مجاهد په بل نوم لرو. 300 مجاهد، کوم مصالح پر کوم رقم سره ګان مصالح دي؟ بیل بیل مسلکونه چې هغه د پاره نه هر قسم مصالح شمول لرو، نه هغه د پاره بیل بیل مسلکونه، بیل بیل قومندانانو دا وته مذهب دی وته ناست. ښه، محترم قومندان صاحب، وروسته د روسانو د تخریدو څخه د کابل رژیم او روسانو لخوا بریکوټ یو ځل بیا سخت بمباردمان شو. د دې بمباردمان څخه یې څه مطلب و؟ دې کوم راپور چیان به و چې راپور وکړله چې ټول خلک مجاهدین راغونډ شوي دي. په دې ځای کې دا غوښتله چې دا خلک بیخي ټول طلب شي او د مننه لاړ شي، خو د لوی خدای فضل و چې ډېر کم مجاهدین دهلته په طلب ورسېدل او ډېر کم کورونه وران شو. یو جومات بېخي بالکل چې د هغه نښه نه معلومېږي، او جومات یې خراب کړو، نور دونه ورنه دی کلی. خاص مقصد یې دا و چې دا خلک دلته څه راغونډ شوي دي، دا مجاهدین راغونډ شوي دي چې دا دلته ټول په طلب ورسېږي او ختم یې کړو. دغه مقصد او دا د خلکو په دې وخت کې چې هغې په خپله خوله باندې وایي چې مونږه څنګه جوړ اعلان کړل دا دی ولیا سیاسي غلطي و چې لري دغه ځای کې وای کړه سیاسي په کار نه و چې دا بمبار کړل خو خپل ولیا سیاسي غلطي و چې دا کار وکړ دا مقصد هم دغه شی چې راځي د مجاهدین دلته ټول طلب شي د مجاهدینو زیات په څوت دی دا تر رسیدلې تقریبا 12 شهیدان او 13 زخمیان شوي دي په دې بمبارۍ کې ها اوس چې ګورې کوډ مجاهدینو په لاس کې دي عام خلک د کوم مشکل سره مخامخ دي او خپل ورځنی احتیاجات له کومې خوا څخه پوره کوي د خپل مشران دوخانه د تا غذایي مواد اشان رسیږي لیکن یو تکلیف سره مخامخ دي چې هغه د ملاریا تبې دي د ملاریا تبې بمبار نو وروسته دا شی پیدا شوی دی نور کوم مشکل مجاهدین هلته نه لري چې دا بمبار وشن بمبار نو وروسته تبا پیدا شو دا بمبار کیدای شي کیمیاوي غازات یا پرازیت یا چې ولري که نه نو څه سره دي بل هم دا کوم سره دغه شی به موجود و چې دا تبا دا غن وروسته شي دا شی زیاته شي دا بمبارې په وجه باندې وروسته تبا زیاته شي حدس زهر جان مواد خود نه شیندل شي چې هغه باندې په کاروندو یا په توتو یا په زردارو یا په چی شي پراتی او سره وخره واغی مړ کی امکان لري دا شي شوي دي دا امکان لري ځکه چې مخکې دا ښکارنو چې بمبار نو وروسته دا کار پیدا شي امکان هم دغه شان لري محترم قومندان صاحب ستاسو څخه ډیره مننه چې موږ ته په وخت میسر کړ تر څو تاسو سره مصاحبه وکړو او په راتلونکي کې هم درته توفیق د لوی خدای څخه غواړو والسلام مهرباني محترم اوریدونکو موږ د افغانستان د جمعیت اسلامي او تکړه قومندان محترم ذبیح الله مجاهد سره مرکه لرو چې تاسو ته اورو محترم قومندان صاحب تاسو به لطفا ووایاست چې څو کاله مو په بریکوټ کې جهاد کړی دی مهرباني استاد لطف نه زما نوم ذبیح الله مجاهد او د دی علاقه د اسمار نه راپور تر کاندیشه پوری د جمعیت اسلامی افغانستان مسولیت د قومندان اعظم په غاړه ده او د 1450 کال د میزان په اوله میاشت باندې مونږه قیام کړ او بیا په 12 د میزان د 1450 کال باندې مونږ نور مجاهدینو سره یو ځای د کاندیشه ولسوالی فتح کړ او دا تاریخ نه راپدې خو جهاد کو هر کوي محترم قومندان صاحب تاسو دلته په بریکوټ کې څو تنه مجاهدین لرئ اورورا په بریکوټ کې خو مونږ یو دوه پارټیو په سطحه یو پروګرام جوړ کړی دی مګر په ذاتي خود زمونږ ټول ملګري وای نو هغه خو مونږ سره ډیر دي مګر دلته مونږ صرف د دې بریکوټ د ساتلو لپاره فعلا 500 کسان مجاهد زمونږ موجود دي ها 500 کسان د او ته زمونږ په سطحه باندې کنه تاسو خپل منطقه او تدارکی نقطه او دا سیان بیا ساتی که نه؟ محترم زه چې دلته فکر کوم او روسان او کابل رژیم ډیرې سختې بارزې نقطې نیولې وې ځکه د بریکوټ دواړو خواو ته ډیر سخت جګ جګ غرونه دي او په داخل کې هم دوی داسې موضوع ایستلې وې چې سخت بمباریو په وجه هم نه شو ورانېدی څه علت و چې روسانو بریکوټ پرېښود لطفا ځواب وایي ګران ورورا تاسو ته بهتره معلومه ده چې په دې لس کاله جهاد کې مونږ په دې بریکوټ باندې سخت قرباني ورکړي او په سوونو زلمیان زموږ شهیدان شوي دي او اوس هم زمونږ د بریکوټ د نیول نه مخکې زمونږ د عمومي حملې په دې باندې پروګرام وو او دا اول حکومت ته هم رسېدلی وو د دې دوه جانبه دي یو دا ده چې دوی زمونږ د حملې نه خبر شوي وو دا ورته پته وه چې دا پیرام نه پرېږدي او بس تباه کوي را باندې را نوځي او بیا ما خبره دا وه چې روسان د افغانستان نه ووته او په جلال آباد کې او په چغسره کې دوی ډېر سخت مشکلاتو سره مخامخ شو نو دا هم د دوی د شکست سبب وګرځید او دا ځای دوی اداره کولی نه شو نو دوی د دې جنه وتښتېد البته ستاسو د محاصرې په وجه باندې چې دوی ته مهمات نه شو را رسېدی دیلاره او سره کوم بند کړه او مهمات هم ورته نشو رسیدل. نه وایو نظمینی نظمینی دا بالکل دا بند وسه مونږ په دا حمله پروگرام فقط یو ورځ چې دوی نورم پاتې وي نو مونږ ډز وسره شروع. دوی به بیا تسلیمیدنو تسلیمیدنه خو خلا کنه خه محترم ور د بریکور دلاره څخه څو ولایته مهمات رسیدلای شي مجاهدینو لپاره. ګران اورورا بریکوټ یو بینالمللي سنګر دی د افغانستان د مجاهدینو او دا یو سوق الجشي اهمیت لري. دا داسې یو نقطه ده چې د افغانستان د سمت شمال او د شرق شمال څنګه چل شو دا داسې یو مهم ځای دی چې د سمت شمال د ټولو ولایتونو نه لس ولایت چې سمت شمال کې واقع دي دی او د مرکزی ولایتونو لکه پنچیر لکه پروان لکه د لغمان ولایت لکه د کونړ ولایت دا د کلی حیثیت لري. نو چون د ټولو افغانستان د لپاره دا یو د مجاهدینو یو اخیری پناهګاه هم ده او ډېر یو بهترین ځای دی د ټول سمت شمال مجاهدین د دې لارې نه ځي. نو دا دلته روسانو کې جی بی یو ونفریز یو ګروپ و چې هغه به د ملکن ډویژن نه راپورته تر چتراله پورې د مجاهدینو حرکات کنټرولول د پاکستانی او روسي ایجنټانو لخوا او دغه علاقې د دوی غوڅه شوه او دا په دې لحاظ باندې دوی ته ډېر سخته ضربه وارد شوه. مختار ورځ چې ګورم په دې بریکوټ او دا پورته کله چې نومېږي کوټیا او باشنګر باشنګر او دا دوکان په دې کې خو ډېر خلک اوسېدل او اوس دا کورونه کې څوک نشته دی او کورونه روغ جوړ پراته دي. دا خلک ما اورېدلي دي چې روسانو ځان سره جرابات نقل کړي دي. دا خلک دوی سره ولاړ وو او که نه په زور یې بولي دي. دا زمونږ د راپور او زمونږ د مشاهدې له مخې دا خلک چې کوم دي زنانه دا ټول په زور باندې بولي دي. دوی سره دا هیڅ وخت کې رضا نه و چې دا تللی وی دی مونږ ته څوک کار ته مونږ سره تماس نیولی و چې مونږ تسلیمي کړو د دې نه ځو. مګر دا نن او سبا کې دا خلک پاتې وو او دوی تر دې اندازې پورې چې دغه ښځو په دیوالونه ښکلول او په کش کولو باندې دوی تیارو ته ګزارلی دي او لکه د غویانو غوندې بس په تیارو کې ورته ول او دوی جنه تللي دي. دوی اوس خو دلته دا ډېره کروندې او دا شیان هم پاتې شول که نه؟ دا کروندې خو زمونږ د مجاهدینو اصلي د دې ځمکو مالکان خو نورو چې دی کې هغه اکثریت مهاجر هم دي او مجاهد هم دي. اوس مثلا پاشنګر شو مثلا کوټیا شو مثلا بریکوټ کې نیم بریکوټ دینه خو مهاجر تللی دي او مجاهدین دي فعلاً په خپلو ځمکو باندې قابض او هغه ځمکه چې دغه خلقانو نه پاتې ده هغه مونږ مجاهدینو په شریک کړې بلې ده او دغه څه غنم چې پاتې دي دا صرف مونږ د هغه حق د دې خانې به تي مجاهدین خپل اخلي او نور د مجاهدینو بیت المال دی او انشاءالله دا به مونږ په شریکه باندې خورو. مجاهدین به تي استفاده کوي. ډېر ښه محترم قمندان صاحب تاسو دې مهرباني څخه ډېر تشکر چې موږ ته وخت را ملاو او تاسو راکې ناستو او څو خبرې هم سره وکړې. ډېره مهرباني مننه کوم استاد څخه هم مننه کوم چې په دا ګرم سنگر کې رالی. دا هم یو عظیم جهاد دی چې تاسو د افغانستان د حقیقي او اصیل مجاهدینو چې د اسلام لپاره د خپل سر نه تیر شوي دي دلته پراته دي دغه حال هم واغست او په خپلو سترګو هم هر څه ولیدل او دا مشکلات تاسې د رادیو د لارې نه مثلا دا آزادي دنیا او تمام مسلمانانو ته د اسلامي نړۍ ته تاسې ورسوي. نو دین نو لوړ خدمت. محترم اوریدونکو السلام علیکم. موږ د افغانستان اسلامي حزب د کوهستان د جبهې یو تکړه قومندان سره چې د کلام د کلي اوسیدونکي لري یو مارکه لرو چې تاسو ته به یې واورو. محترم قومندان صاحب لطفا اوریدونکو ته ځان معرفي کړئ. بسم الله الرحمن الرحیم. زه عبدالقادر د کوهستان د جبهې یو مسؤول یم. زه غواړم چې تاسو ته د سوال په جواب کې جواب ووایم. محترم قومندان صاحب دا خو معلومه خبره ده چې اوس بریکوټ په خاصه توګه آزاد شوی دی مګر زه ګورم هغه مرچلی چې پخوا د کابل رژیم او روسان لخوا جوړې شوي دي هغوی کې اوس مجاهدین ناست دي. ووایه چې دا مجاهدین به همدلته پاتې وي او که په نورو ځایو کې به دښمن ته چې د دښمن تسلط لري خپل عملیات شروع کړي او که څنګه؟ ښه محترمه، مونږ بریکوټ کې د وو تنظیمونو د شورا په فیصله باندې دلته قلارګاګانې لرو چون زمونږ عزم او مرام دا دی چې یو څه اندازه مجاهدین په بریکوټ کې د امنیت د خاطره کینو او نور مجاهدین اسمار چې زمونږ د ولسوالۍ په سطحه د اهلي حکومت هلته تسلط لري، هغوی د خاطر یعنی اوس هم د مجاهدینو په معاصرې لاندې دی، یعنی څه مجاهدین هلته ولیږو هغوی هم د خاورې نه وشړو او هغه خاوره هم د مجاهدینو لاس ته ورشي. معلومیږي چې د کلام ټول وران شوی دی، خو صرف د هغه خلکو مرچرې پکې پاتې دي. د دې وجه څه ده؟ محترمه، د دې وجه دا ده چې کله چې موږ د دوکلام نه هجرت وکړو دلته دهری حکومت تسلط لرله، او دا د بریکوټ د عمومي د غوند د مجاهدینو د معاصرې لاندې وو، نو هغوی نشو کولای چې د سوخ یا د نورو مورچلونو دپاره لرګي د بل خوانه یعنی انتقال کړي. نو همدغه وجه وه چې دا لرګي دا کوټې ورانې کړي، او څه اندازه لرګي مورچلو دپاره یې ویوړله، او څه اندازه د سوخ دپاره یې بریکوټ ته وړي دي. او هغوی دا د ارتباط په خندکونو باندې اچولي دي چې په هغوی باندې د مجاهدینو ګولۍ کوم تاثیر ونه کړي، او د بطري یا نورو د پزلغت د ګولو د خاطره ځان دپاره خندکونه او ډېر بخښه سمڅې جوړ کړي وي. سوال: تاسو خپل کورونو ته د پاکستان په خاوره کې په شل مترۍ کې سکونت لرئ، اوس خپلو مېرمنو ته بېرته راځئ؟ کورونه خو مو وران شوي دي، تاسو سره دومره قدرت شته چې خپل کورونه آباد کړئ او که خپل وطن ته نه راځئ؟ او که راځئ څو کومه کوم ته ضرورت لرئ؟ جناب محترم، مونږ خپل کورونو ته تر اوسه پورې کوم تصمیم نه لرو چې مونږ د پاکستان د حکومت نه یعنی خپل خاورې ته لاړ شو، ولې چې دا یو اسلامي دغه مونږ ته اجازه نه ورکوي چې مونږ خپل خاورې ته لاړ شو او هلته د اهلي حکومت مونږ باندې یعنی بادشاهي او دغه وکړي. نو په دې وجه زه تاسو نه غواړم چې د دوکلام کلی یعنی ډیر وران شوی دی، خو مونږ د استوګنې ځای هم نه لرو او کوم مشکل سره هم واقع نه یو چې مونږ یعنی خپل کورونه جوړ کړو او هلته لاړ شو. یعنی تاسو خپل وطن ته بیرته نه راځئ تر څو پورې اسلامي حکومت په افغانستان کې ټینګ شوی نه وي؟ یو اسلامي او واقعي حکومت چې د اسلام قانون سره مطابق نه وي مونږ افغانستان خاورې ته یعنی نه شو راتلی. یعنی اوس دغه ځمکې چې د اساسو په ځمکو باندې باد تیریږي او شاړې شوي دي، په دغه به څه کیږي؟ دغه به شاړې او که نه کروندو لاندې نیسئ؟ تاسو نږدې استئ. محترمه، دا د مجاهدینو ګټه ده چې دا باید وکړو، او د مجاهدینو سره یو ځای عمل ته محضونو کې باید وخوړل شي. نو مونږ دا تصمیم لرو چې یعنی غویان او نور ساز او سامان د دیقانې سامانو سره یعنی دا ځمکه وکړو او د مجاهدینو په نفع باندې راشي. محترم قومندان صاحب، اسمار خو د کابل ژین په لاس کې دی، او دې ځای څخه ورته ډېره لنډه فاصله شته. ایا تاسو هغه باندې د حملې یا محاصرې اراده لرئ او که نه؟ محترمه، مخکې هم عرض وکړه چې چون مونږ داسې تصمیم لرو چې یو څه اندازه مجاهدین بریکوټ کې د امنیت د خاطره کینو، او نور مجاهدین اوس هم د مجاهدینو په معاصرې لاندې دی، خو چون مجاهد کم دی مونږ همدغه قرارګاګانو نه مجاهدین ځو، او اسمار به انشاءالله څو ورځې وروسته به دا به هم خلاص شي او د مجاهدینو لارې به هم خلاص شي، او مونږ دا تصمیم لرو چې اسمار به هم آزاد شي، او د چغسرای او د جلال آباد تصمیم د مجاهدینو یعنی نیول شوی دی. محترم قومندان صاحب، هغه منطقه چې روسانو د کابل او کابل رژیم تر کنټرول لاندې وه اوس ګرځېدل پکې آسانه دي، مګر هغه نقطې چې بارز نقطې وي او دوی مینکاري کړي دي د مجاهدینو دیرې نه، هلته ګرځېدلای شي او که نه؟ د مینو د ایستلو دپاره کومه آله یا سامان لرئ او که نه؟ څنګه چې دلته مالداري ډېره ده، او زه ګورم چې په هر ځای کې په لسګونه څاروي د مینو په واسطه له منځه تللي، دا سلسله به تر څو جاري وي او که نه کومه چاره په کار اچوئ؟ محترمه، دا خو داسې ده چې کومه نقاط چې د روسانو د مینکارۍ لاندې راغلي دي هغه زګونو کې مجاهدین نشي ګرځېدی، او هغه نقطې چې دیو پکې تسلط لرل او دیو ګرځېده هغه کې مجاهدین یعنی ګرځي راګرځي او سنګری پکې جوړې کړي دي، خپل امنیت دفاعي نیولی دی. مونږ داسې کار کړی دی چې مال له ماغیسې دی، مال بزی یا غوا ډنګر هغه پکې چریږي چون هغه هم د ورځ کې لس دولس پنځلس پوري دا یعنی مرداریږي یعنی د لاله کې د خاطره مجاهدین هم نشي کولی چې هغوی خواته لاړ شي او هغه لال کې او خپل د مجاهدینو په نفع راشي یعنی مینکاري زیاته شوې ده او مجاهد خواته نشي تللی تاسو د خپلې ویرې د لاسه هلته تللی نه شئ یعنی که لاړ شئ نو تاسو خپل هم د منځه ځئ نو په دې واسطه باندې اغه مالداری کمرش هم پروا نه شته او هم دا وجه ده چې مالونه ماغیس دي او مجاهدین اغه مالونه په واسطه باندې دا مینونه صفه کوي یعنی نور کوم دغه نشته مونږ سره ساز او سامان محترم قومندان صاحب تاسو نډیر مننه چې مونږ تم دلته وخت پیدا کړ او وخت میسر شو چې مونږ تاسو راغلو او کیناستو او سو خبرم سره وکړلې ان شاء الله مونږ امید لرو چې دا ساسي دا د حق مبارزي پیغام به مونږ ټول آزاد نړۍ اسلامي ملکونو او نور بې طرفه هیوادونو ته ورسو ښه محترمه ستاسو څخه ډیره مننه کوو چون تاسو ډیر تکلیف سره یعنی دغه تو څنګه ته راغلی یاستئ او زموږ نه یعنی پوښتنې کوئ او زموږ د عاجزانه مبارزه یعنی اسلامي مبارزه تاسو د نورو نړۍ او جهان او اسلامي هیوادونو ته زموږ آواز رسوئ یعنی ستاسو څخه ډیره ډیره مننه کوم مهرباني شکریا محترم اوریدونکو موږ د جبهې نجات ملي د یو پیاوړي قومندان سره یو مرکه لرو چې تاسو ته به واورو محترم قومندان صاحب لطفا اوریدونکو ته ځان معرفي کړئ زما نوم جمعیت الله او د بریکوټ د قرارګاه قومندان یم د جبهې نجات ملي ښه محترم ورور اوس خو بریکوټ کې انشاءالله چې اوار تنظیمونه مجاهدین هم شته دی او بریکوټ خو آزاد شوی دی تاسو پروګرام لرئ زموږ په وسنی وخت کې بریکوټ نه روسانو تخلیه کړی دی موږ باید دا مستحکم کړو اول قدم کې دلته خپل قوتونه ځای په ځای کړو بیا د نورو مناطقو دپاره باید له دې ځای نه خپل پروګرامونه جوړ کړو ځکه موږ په دې عقیده یو چې روسان بنا په مجبوریت چې بریکوټ کې لاره یعنی نه شو کولی دلته ارتزاقي مواد ورسي یا د بریکوټ سقوط د روسانو د پوځونو د وتلو نه وروسته یې فکر کاو او د دې سرحدی موقعیت د پاکستان سره نږدېوالی دا ټول عوامل د دې باعث شو چې روسانو خپل پوځونه د دې منطقې نه وویستل نو شاید په آینده کې که د کابل د مزدور رژیم پخې یعنی روسان داسې فکر کوي که ټینګې شي نو بیا هم شاید د آزادو مناطقو دپاره پروګرامونه ولري او اوس زه چې فکر کوم روسان د دې علاقو دپاره اوس هم چې تخلیه کړی دی بعضې نقشې او پروګرامونه لري یعنی زما په خیال سره لکه چې د نورو منطقو بعضې افغانستان کې تخلیه کړي بعضې قومي مشرانو سره رابطه نیولې بعضې ملیشي قومي مخفي غونډونه غواړي دلته جوړ کړي موږ باید دا ټول د روس عوامل او د روس نقشې او سیاستونه چې د ده په ضد دلته کار وکړو دا بریکوټ باید مستحکم کړو د ټولو تنظیمونو په ملګرتیا محترم ورور تاسو څو مجاهدین لرئ دلته تقریبا موږ د بریکوټ په خواوشا کې داسې څلور سوه خواوشا کې مجاهدین لرو چې په دې کې پنځوس مجاهدین پیلن دا د بریکوټ په خوا دلته مې ځای کړي او نور د غرنیو منطقو کې اخوا د بریکوټ په اطراف منطقو محترم قومندان صاحب دغه اوس هم چې نن دویشتم د جوزا دی که نه او موږ ځین دلته دا فیرونه اورم دغه مینونه منفجر کیږي تاسو دغه مینونه د څه شي په واسطه باندې منفجر کوئ موږ د مینونو د انفجار دپاره هیڅ وسیله نه لرو او تقریبا یوازنۍ وسیله دا ده چې موږ فکر کوو چې دې کې ټي این ټي باروت او بعضې شیان دي نو د اور او بعضې شیانو په لګولو سره چې بعضې کیږي اقلا یو تعداد یې منفجر کیږي چې د څو دقیقې مخکې موږ د زموږ د سنګرونو خوا کې اور تقریبا څو ماینونه منفجر شو د اور په وسیله او یو څه که منفجر هم نه شي بیا چون دا بوټي او دا شیان چې خوا شا کې دي د خالي کیږي نو بیا موږ کولی شو دا وباسو اسانۍ سره نن سهار هم دلته زه ناست وم او په دغه ځای کې یو مین خلاص شوی او یو مریض یې راوسته چې تقریبا دا چپ لاس یې ټول مات شوی و د هغې په مطلق باندې تاسې کوم معلومات لرئ او نو دا دلته همیش روسان یعنی که دې منطقو نه تللي دي تقریبا په اولو ورځو کې که دا منطقه چې تخلیه کړي او بعضې مینګزاري دوکلام پول او دې ځایونو سره یعنی هغوی تقریبا اگر چې دا صفت دغه خپل مزدوران له دې مسلې نه نو خبر کړي دا خطنې تصمیم نیولی او سره د هغوی اوی مخصوص کسان نقشه لرله چې مجاهدین تبان بار لدی دلته داخليږي مختلف لارو او دي زینو کې مان گزاري کړو چې پاغي کې تقریبا ډیر مجاهدین زمونږ زخمیان شو او شهیدان هم شو او اوس بعد دا غین هم دلته مثلا دا مختلف زینو کې دا مان گزاري او دي شیانو لپاره چې مونږ روزمره ګورو چون دا ډیر کلونو څو دفعه مان گزاري دلته شوی دا پاس اغزی او بوټي او د خاوري پیولې دلی چې بازي شیان مجاهدین نم ګوري اکثر وخت دلته داسې اوادیس سره مونږ مخامخ کیږو او مجاهدین په دغه شهیدان او زخمیان کیږي او زخمیان کیږي اما دلته اوس اصلي مشکل دا دی چې دلته یو دروس طبي دغه پرسونل وجود نه لري چې تقریبا هلته دا خطنداوی هغه وکړي یو دروس شپخانه چې د آزادې تخلیه شوې منطقې دپاره په کار ده نو تاسو خو خپل تنظیمونو سره یا نورو خیرانو سره چې په پاکستان کې ډیر کومکونه کوي هغوی چې دواګان تاسو نه درکي یا هغوی کوم ډاکټر مکتر دلته نه رالېږلی یا تنظیم کوم تصمیم نه لري چې کومه شپخانه تقریبا تنظیمونو په دې حقله خو تصمیمونه نیولي خو تر اوسه عملي نه دي او څو ورځې مخکې د ریټراس نمایندګان راغلي وو چې زه خپل هغوی سره وګرځېدم هغوی داسې فیصله وکړه چې دا رندو کې موږ به یو سیار دغه شپخانه دلته جوړ کړو یو امبولانس چې هغه بیا وکولی شي دا زخمیان چترال ته انتقال کړي او دغه تاریخ نه بیا پېښور ته ورسوي ان تر اوسه اوس دفتن مونږ هغه ابتدایي کومکونو دپاره خو نرسو یا یو ډاکټر ځان سره لرو خو یعنی داسې اساسي هغه نه دی چې دا وکولی شي اساسي مشکلات حل شي یعنې په کار دا ده چې دلته یو درست شپخانه جوړه شي دا څو ورځې مخکې چې دا روسان راغله او دا تیارې راوستې او دا بمباري وکړه او خپل د پوګان خپل دوی د منځه ویوړه که ستاسو په یاد کې نه دغه په واسطه باندې څو اوازې ګټې شوې چې دلته د کیمیاوي غازات استعمال شوي دي دا رښتیا ده که دروغ دي یعنی اوس په دې هکله زه دومره ویلی شم چې اکثره کسان چې تر اوسه بریکوټ کې د باران نه مخکې هغه کې اکثره دا خوراکي مواد توتان او بعضې میوجات چې دلته رسېدلي خوړي اکثره د ملاریا په شکل داسې لرزې تبې سره اخته شوي دي نو دې کې شک نشته دی اکثریت مریضانو دې کې شک نشته چې دلته کیمیاوي مواد دوی نه استعمال کړي خو اوس وروسته د لږ هوا په ښه کېدو سره ورو ورو فکر کوم دا هغه چې اثرات یې کمیږي باران هم وشو دا طبي مخ په کمیدو دی که مخ په ډېرېدو یعنی تقریبا اوس بعد له دې باید مخ په کمیدو وي ځکه چې حالات ګوري نسبتا مخکې ورځو ته اوس ښه دی حالات محترم قمندان صاحب زه چې فکر کوم دا بارز نقطې د روسانو په لاس کې وي دا خو دواړو خوا ته ډېر جګ جګ غرونه دي دوی خوا رقم سلاګانې دې غرو ته پورته کړې وې او بیا په دې دو کلام کې او په بریکوټ کې او هلته ابل کلی پشنګر ورته وي دلته ډېرې اساسې نقطې وې او دوی خو داسې خندکونه کرنلي وو چې ډېرې سختې دباتي موزیګانې لرلې حالت حتی د نور خلکو کورونه ورنګ کړي او په دې خندکونو باندې تیران اچولې وه د دې دا وتل خو د فکر کوم چې د محل نو ډېر دا اصل مسله داسې وه د روسانو د وتلو په نقشې باندې اصل دا د مزدور حکومت نوکران هم دلته چې وو دا هم خبر نه وو دا تصمیم آنی او دا فتن دوی ونیو د وجه خدا وو چې زما په خیال سره چې وروسته د روسانو د جنیوا د خبرو نه روسانو د وتلو خبره شروع شو نو بریکوټ یو سرحدي منطقه وه بل مجاهدینو خپل قوتونه د جمینه ښه امدګي نیولې وه د پسرلي جنګونو دپاره یعنې دوی فکر کاوه که د اولی د نقطه شاید بریکوټ وي چې سقوط وکړي چې دا د مجاهدینو مورال جګ وړي او د مزدور دولت د نوکرانو مورال ضعیفوي بعد د روسانو د پوځونو د وتل نه نو دې په حساب باندې دوی دفتن تصمیم ونی علاوه دې نه یو تعداد د کابل دولت مزدوران چې یو تعداد پاکستانیان او بعضې افغانان هم پکې وو تقریبا څو میاشتې مخکې هغوی اسمار ته د رابطې نیولو دپاره یې وړي وو نو هغه وخت کې هم زه په نتیجه رسېدلی یم چې روسان د بریکوټ دپاره کوم نقشه لري ځکه چې دا نږدې ترین نقطه وه ولې ونه د دوی روابط چې پخوا له دې ځای نه تنظیمول ولې اسمار سره په رابطه کې کړه نو زه فکر کوم دا تصمیم دوی دفتن دا د جنیوا خبرو نه وروسته نیولی مخکې دا طرحه ورته نه وه ځکه دلته بل سټینګر او دا شیان هم د مجاهدینو مورال تقریبا قوی کړی او دوی خپل لیده چې بریکوټ داسې نقطه نه ده چې نهه کالو کې هم دوی نه ونه شو کولی چې دلته زمینی قواوې راوړي. ټول هوایي هغهم اکثر هلیکوپټرونه او جیټان د دوی سقوط وکړ تېر ژمي کې. یو د تلفات دوی ولیده. نو په دې حساب دوی دا ځان سره محاسبه وکړله. نو دفتن یا خلک او د چې